ko singana linga kayo modele ya mama nanga mwase moina boko kona pesi ya mote mananga mosika la zali seko kanisa seko kanisa mose ya mama butu na kola la te na kole la o na kole la o elili na yo mosika lela ka mosika la ke mbe Mas amigos.